राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 13 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन कोलायत में यह प्रवचन हुआ। राम बात पूछो याद रहो क्या सुना है। मनुष्य के लिए विवेक की प्रधानता है। तो विवेक क्या है कि जीवना जानना अलग अलग जानना ना विवेक है। तो ये हम एक सब जानते हैं कि अभी है ये अवस्था फिर नहीं रहेगी और पहली अवस्था थी वो अभी नहीं है। फिर हम अनजान नहीं है इस पर तो जानते हैं। तो जानने क्या सिद्ध हुआ जो सदा रहेगा उसमें सिद्ध रहना चाहिए। परिस्थिति है वस्तु है शरीर है अवस्था है घटना है क्रिया है ये हमारे साथ नहीं है। हम इनके साथ नहीं है क्योंकि सबसे आरंभ हो या अंत होता है। शरीर का भी आरंभ होता है अंत होता है। कोई काम भी करो आरंभ होता है अंत होता है। कोई वस्तु मिली तो संयोग होता है वियोग होता है। कोई जन्मता है तो मरता है। ये सब परिवर्तनशील है और हम में ही है। ये खास विवेक है कि मैं वही हूँ। तो हम जो निरंतर हम है और शरीर है इन दोनों का विभाग बिल्कुल प्रत्यक्ष है। मैं बालकपन में था वही आज हूँ। पर बालकपन में था वो शरीर है आज क्या देश है वो आज कि वे साथी है आज क्या वे भाव है आज क्या अवस्था है वो आज। तो शरीर और हमारा अलग अलग भाग है ये विवेक का आदर है ये विवेक का महत्व है। शरीर के साथ मिलकर एक होकर काम करते हैं ये अविवेकी है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं लखन सी रघुवीर की जो अविवेकी पुरुष शरीर ही। लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा करते हैं कैसे करते हैं जैसे अविवेकी पुरुष शरीर का करता हो। तो शरीर का पाषण पालन पोषण करना और शरीर के द्वारा अपने परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी शरीर की होने से कुछ हो जाएगा उसमें अविवेक ही बताया। शेय लखन सी रूपी रही जिमी अविवेक ही पुरुष शरीर है। तो विवेक शरीर की पुष्ट नहीं रहता है शरीर की आश्रय नहीं होता है शरीर के द्वारा जीता नहीं है शरीर के द्वारा उन्नति नहीं करता है। ये अविवेक का काम है। शरीर से ज्यादा जो मैं पीछे हूंगा तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब ही पे। अब ही से संसार को शरीर के साथ शरीर को संसार के साथ और अपना को भगवान के साथ भगवान को अपने साथ मान लेना चाहिए। मान करके जान लेना चाहिए जान करके अनुभव कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्यों ने अगर विलक्षणता है इस विवेक की है सार असार सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य भला बुरा इन दोनों को अलग अलग जानना मनुष्य का खास कर्तव्य विवेक है। ये तो विवेक चलना चाहिए शरीर और शरीर का गीता का आरंभ शरीर को लेकर हुआ है, दूसरे दर्शनों को विवेक और वैराग्य आदि दूसरी बातों को लेकर असर हुआ, जितने दर्शन है सब दर्शनों का, पर गीता का आरंभ शरीर को लेकर, शरीर और शरीर ही तो देश देश है, काल है, परिस्थिति है, अवस्था है, ये सब नहीं बदलने वाली, शरीर बदलने वाला है, शरीर मिटने वाला है, तो शरीर मिटने वाला है, उसके द्वारा अविनाशी की पार्टी कैसे हो जाएगी? अविनाशी की पार्टी होगी विनाशी के त्याग से, विनाशी के द्वारा अविनाश की प्राप्ति नहीं होती, ये मार्मिक बात है। विनाशी शरीर के द्वारा सेवा करो, उपकार करो, वस्तु में भी जाने उनको उपकार करो, जो हमारा शरीर है, शरीर में जितनी वस्तु है उनके द्वारा दूसरों का हित कैसे हो जाए, दूसरों की सेवा कैसे हो जाए, ये खास काम है। और अपने को भगवानी बाधक हो, जैसे प्रहलाद जी महाराज ने पिता की बात नहीं मानी, किसी नहीं मानी कि भगवान को तो छोड़ दी, ये बात नहीं मानी, जड़ पीड़ा राजी रही, त्रास नहीं हुए, कोई नाराज नहीं हुए, ऊपर से विराज नाराज नहीं हुए, समुद्र में डाल करके पत्थर से लिए ऊपर लकड़ियां नाराज नहीं हुए, भगवान का बात छोड़ नहीं नाराज हो गई। कुछ ऐसे शरीर के आप पिता हो, ऐसे अपना परमात्मा पिता है, तो शरीर के लिए मैं आपको कुछ नहीं कहता, जो मर जाओ शरीर ने आपको आग में आग में रख दिया, अब नहीं चले हुए क्या करे, पर लाजी ना कहेगा, पर लाजी ना नहीं कहा, मैं सही अलग करते कभी सही तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से करो, पर हम परमात्मा के, हम भगवान के विषय में क्यों करो, उस बाप के चीज में आप मैंने क्यों कर दो, आपके विषय में भगवान बने करते ही नहीं, आप शरीर के बाप हो, शरीर करते हो भगवान मना करते ही नहीं, तो हम भगवान शरीर भगवान को ज्यादा आप मना क्यों बोल, ये विवेक की बात है, इसको विवेक कहते हैं, शरीर कुछ अभी बड़ा है, तुम भगवान को छोड़ दो, कैसे छोड़ दो, भगवान का मेरा पहले संबंध है, फिर भी संबंध है, अभी संबंध है, सदा रहने वाला है, शरीर असर पहले नहीं था, पीछे नहीं है, अभी अभी वर्तमान में निरंतर संयोग से वियोग हो रहा है शरीर का, जितनी अवस्था हम लोगों को आ गई है उतना दिन हमारे शरीर एक साथ रहने के बीत गए हैं, शरीर अलग होने का दिन आ रहा है नजीक, और अलग होगा वो नहीं, अब भी अलग हो रहा है, बाढ़ पड़ा अलग हो गया, जवानी अलग हो गई, रोगी अलग, निरोगी, धनवता निर्वता, ये सब अलग हो रहे हैं प्रत्यक्ष, तो शरीर के द्वारा परमात्मा की कैसी प्राप्ति कर लोगे, शरीर के द्वारा सेवा करो, कर्म योग शरण कर्म योग है, अपने भगवान में लगाओ, भगवान में लगना है, वो एक कर्म कर्म सापेक्ष होता है, कर्म निरपेक्ष होता है, यही नाथ मैं आप हूँ आप मेरे हूँ, ये कर्ण निरपेक्ष संबंध है, श्रवण मनन निर्ध्यासन आदि जो करना है कर्म सापेक्ष है, कर्ण साप तो भ्रष्ट योग भ्रष्ट होता है, कर्ण निरपेक्ष हो तो योग भ्रष्ट नहीं होता, हो मानो मन इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा की तरफ चलना है वो योग भ्रष्ट हो सकता है, क्यों योगा चलित मानस अप्राप्य योग संस्कृति काम संस्कृति, जो स्वयं भगवान में लगा है वो मन में लगे न लगे, शरीर लगे न लगे, कैसे हमें क्या मतलब, जैसे आपकी कन्या सासरे चली जाती है तो उसका ही बोध हो जाता है, उसका काम उसका घर वही हो जाता है, यही तो मेरे भाई का काम है, मेरे तो गए धर को पास दूसरों कोई, मेरे भाई को बोध देखते जहर दिया, सांप भेजा, सिंह भेज दिया, एक बात ऐसी मैं पढ़ी है, मेरा भाई ने देखा कि रानी को बड़ा दुख हो रहा है मेरे जीड़े से, रात्रि में छिप कर गए और शरीर से कूदी पानी में, ये छूट गया तो राजा दुख बढ़ गया रानी का, अब मेरी बोल रही तो क्या किया, तो शरीर के साथ तुम्हारा संबंध है, संसार के साथ संबंध शरीर का, और स्वयं का संबंध है भगवान के साथ, तो संसार की सेवा करनी वो भी भगवान की सेवा अपने से करनी, मेरे भगवान, मैं भगवान का, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, शरीर में तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, अगर मैं शरीर हूँ तो मैं बालक बूढ़ा जवान हो गया यार, और शरीर मेरा हो तो शरीर पर आधिपत्य चलना चाहिए। अब मेरा शरीर निर्मल हुआ तो बलवान कर दू मैं, मेरा है तो मेरा देश बस चलेगा, तो मेरा कहाँ है। अरे मेरे लिए होता तो शरीर मिलने के बाद दूसरी इच्छा होती ही नहीं कभी। जैसे बालक को माँ मिल जाती है तो दूसरी इच्छा होती नहीं, रोता है तो पाता है, माँ में भी खुश हो जाता। ऐसे मेरा शरीर होता, शरीर मिलने पर कोई इच्छा रहती ही नहीं। जैसे परमात्मा प्रावधी वाली कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो अपना है, ये मेरे लिए भी नहीं है। शरीर संसार एक है तो शरीर के द्वारा और वस्तुओं के द्वारा कुटुंब के द्वारा संसार की सेवा करो, ये तो काम कीजिए। फिर शरीर से आप क्या कर लोगे। शरणानंद जी को पूछा कि महाराज आपको कुंडली जागृति आती है, कभी तो वो तो नहीं आती, वो तो बनी था, मैं शरीर का मेरा संबंध नहीं, ये पक्का जानता हूँ। शरीर मतलब क्या, कुंडली जागृत नहीं होगी, होंगे मतलब। अब यहाँ बैठा लड़की पूछ जाकर देखेंगे, मतलब हमारे संबंध नहीं है, ये पक्का मैं जानता हूँ। साफ शब्द में लिखा है, त्रिकाल में भी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, कभी शरीर के साथ एक अगर हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। अब शरीर में कितनी कुंडली जागृत, क्या फायदा हुआ। शरीर से अध्यास मिट गया, मैं मेरा पर मिट गया, शरीर का लोभ मेरे लिए है ये मिट गया, ये ठीक बात है, ये परमात्मा की प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर की जो महिमा गई गई है वह शरीर की नहीं है, वह विवेक की है। वो विवेक शक्ति मनुष्य शरीर में और भी गहरा नहीं थी। विवेक खाना विवेक तो खाना पीना का विवेक तो है, पशुओं में भी ऊँस कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, बकरी कितनी भूख हो ढाक नहीं खाएगी, ये तो है उनमें खाने तो है, पर जो कल्याण कैसे हुआ उधर ये नहीं है, ये नहीं है, ये मनुष्य में है, इस वजह से मनुष्य की महिमा है। तो विवेक के कारण मनुष्य में, विवेक को नहीं कहा गया तो फिर मनुष्य पुणा क्या हुआ। मन ये सब छूटेगा तो उनकी सेवा करो, बालकों की करो, बड़ों की बूढ़ों की सेवा करो, अपने एक भगवान में हूँ, मैं भगवान का हूँ, पहले भी मैं भगवान का था, अब भी भगवान का हूँ, मरने पर भी भगवान यही रहूंगा। शरीर तो बदलते रहेंगे, क्या मैं बदलता रहूंगा, क्या भगवान का मेरा समझ छूट जाएगा, कभी छूटने का नहीं है। तो भगवान के साथ हमारी एकता है, संसार की शरीर के साथ, शरीर संसार से, संसार शरीर से अलग हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है। शरीर को संसार से अलग कर ले, संसार को शरीर से अलग कर ले, कैसे कर ले। क्षितिज पालक शरीर पंच रच ये अधम शरीर, जो गोस्वामी महाराज स्वयं लिखते अधम शरीर, वो सबसे कहते सबसे दुर्लभ मानुष देगी, जी सरा से अधम शरीर की दुर्लभता श्रेष्ठ बताते है, क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग दिशा नहीं, स्वर्ग नरक अपवर्ग में जाने में शरीर काम करता है, शरीर का क्या था, शरीर का विवेक काम करता है, वो विवेक दिशा में है नहीं। तो शरीर में लेकर शरीर में ही मैं हूँ, शरीर के द्वारा ही कर लूंगा, अविवेक है तो ये विवेक थोड़ी है। जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती, जड़ता की त्याग में चेतन ही और रहे क्या, क्या आप बताओ। जब जड़ता के साथ संबंध नहीं रहा तो रहेगा क्या, चिन्मय तत्व रहेगा जो है पहले, अब भी है, पीछे है, सदा ही है, द्वितीय है, निरंतर है। इस बार शरीर के द्वारा कुटुंब की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, सब सुख पहुंचाओ शरीर से वस्तुओं से, ये विचित बड़ा है। तो देखो मरने से कल्याण नहीं होता, मरने का शरीर के संबंध विच्छेद हो जाता है, परंतु हम शरीर के साथ बांधते हैं तो फिर जन्म मिलेगा, शरीर से बांध कर फिर जन्म। राजा विदेह बड़ी महात्मा क्यों, विदेह थी, देख रहा तो मैं मेरा था ही नहीं होगा, ये मरे तो क्या मरे। एक हमारे कथा सुनी है, संत महात्मा ऋषि मुनि कोई अच्छे लोग जल कुमार से मिलने के लिए गए, तो रात हो गई तो मैं ऐसी सुनी है कि कोई संत महात्मा आवे तो उसे मना नहीं है। जल के पास थे तो रणवास में पहुंचे हो गए, तो रणवास में पहुंचे थे तो उनका हाथ था स्त्री के स्तर पर, तो वो देखा तो विश्व अदे देखा तो क्या किया, अंगठी पर से सब सीट का अंगठ था, एक अंगठी में रख दिया एक हाथ में दिया, मतलब हाथ जले हाथ जले, तो बोले अंगठी पर रोको से सर पर रहो क्या हर क्या है। ये बताया अगर शरीर के साथ अपना पण नहीं है तो फिर हमारा बंधन होगा ही नहीं, अगर शरीर पर अपना रहे तो बंधन होगा ही, कारण गुण संगुण सदस्य जोनि छू, उसी योनियों में गुणों का संग कारण है, वो शत्रुतम इनकी रची जितनी चीज है उसमें हमारे साथ संबंध नहीं है। अनादित्व निर्गुणता परमात्मा अयम अव्यय, ये अनादि होने से निर्गुण होने से परमात्मा का स्वरूप है स्वयं, ममे वंश का तो मेरा अंश नहीं, ममे वे वंश केवल मेरा ही अंश है ये शरीर ये जीवात्मा, जैसे हम लोग है पिता का भी अंश है माँ का भी दोनों अंश है, ऐसे भगवान कहते तुम मम ए अंश बिल्कुल मेरे ही अंश हो, तुम प्रकृति का अंश नहीं हो, मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी कर सकती मनुष्य तुम खेचता पकड़ता है अपना मानता है, अंश केवल मेरा है केवल शुद्ध मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है अमल है सहज सुख राशि है, तो अपनापन जो संबंध है वो भगवान के साथ होना चाहिए, भगवान अपने हम भगवान के हैं, जैसे शरीर को संसार से अलग नहीं कर सकते संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते, ऐसे भगवान को अपने से अलग नहीं कर सकते अपने को भगवान से अलग नहीं कर सकते, कैसे है कि ताकत कि परमात्मा से अलग कर दे अपने को अथवा अपने स्वयं से भगवान को अलग कर दे, है ताकत किसी कैसे कर दे, उसके अंश से उसके स्वरूप आदि कह देगा, अनादित्वार निर्गुणत्वार ये अनादि है निर्गुण है परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी मान रहे न करते न लिपे थे, न करती तो है न लिप है, भोगते तो करती तो है ही नहीं, भोगते तो करते तो संसार है, तो शरीर के साथ सही है वो, जैसे शरीर से भजन ध्यान करो कीर्तन करो तो जैसे अपने मशीन है आपकी, तो मशीन के द्वारा रुपया पैदा कर लो, मशीन आप थोड़ा ही हो, ऐसे शरीर के द्वारा उपकार करके सेवा करके परमात्मा प्राप्ति कर लो, शरीर तो साथ रहने वाला है नहीं कभी नहीं रहेगा, रह सकता ही नहीं, जैसे उपयोग बताया बालकपन अगर साथ नहीं रहा तो जवानी वृद्धावस्था रहेगी, अगर रहने की रीत होती तो बालकपना भी रहता, दुनिया भर साथ करना नहीं है, ये कर्मयोग खास कर्मयोग की आवाज ही है, मानो संसार जाति का शरीर शरीर जाति संसार वस्तु संसारी संसारी वस्तु संसारी साथ, तो इनके द्वारा संसार सेवा करो, अपने स्वयं भगवान के साथ हमारा संबंध है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अपने साथ रहने वाला नहीं है, ये प्रकृति का है अपने परमात्मा का है, तो ये जानते हैं हम कि शरीर तो बदला है मैं नहीं बदला हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, अनुभव होते इसका आदर नहीं करते इसको स्वीकार नहीं करते, शरीर के वस्तु होंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, शरीर के द्वारा संसार की सेवा करो शरीर में किंचित मतलब अपना पद नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्यों परमात्मा साक्षात आप साथ है एक हो, आप जड़ता का त्याग हुआ चिंता की प्राप्ति आएगी, इसमें शंका हो पूछो, इसमें कोई तरह के संदेह हो तो पूछो, जैसे आपने कहा कि स्वयं लग जाए तो मन चाहने लगे, मन तो स्वयं के साथ ही लगेगा, स्वयं लगने के बाद मन अलग कैसे रहेगा, मन अलग नहीं, मन परमात्मा लग सकता ही नहीं कभी, लगा नहीं, लगेगा नहीं, लग सकता नहीं। अलग विक्षेप तो नहीं करेगा फिर लगने के बाद। स्वयं लगने की बात है, स्वयं और मन आप दो हो, आप और मन एक नहीं हो। मन कर्ण है, अंतःकरण है, कर्ण और कर्ता दो होते हैं, एक नहीं होते। कर्ण और कर्ता एक होता है क्या? अलग है। एक हो साधन, हमें ध्यान साधन है ना। एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना कोई, ध्यान साधन है वो विवेक और कर्मयोग ऐसे दो नंबर का है। क्योंकि ध्यान में मन और बुद्धि लगाओगे, तो मन और बुद्धि लगाओगे तो मन बुद्धि रहेगा ठीक समाधि तक। कुछ विचार किया और कर्मयोग है, सब सब जितने संसार के लगा दिया, चेतना भी रह गया। क्रियाओं के द्वारा दूसरों का सेवा करना कर्मयोग हो गया, विवेक के द्वारा अपना हो गया, ये ज्ञान योग हो गया। जिसमें अविवेकी पुरुष शरीर ही अविवेकी की बात है, विवेकी की बात है कि शरीर शरीर हो गए, अलग हो आप प्रत्यक्ष अनुभव है। तो आप, मैं भगवान का हूँ तो शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, पक्की बात है। इनमें कुछ संग हो तो आप कहने क्या मतलब? बात ठीक है, ये कर्ण निरपेक्ष में जब स्वयं को भगवान में लगाएंगे तो मन एकदम छूट जाएगा क्या पीछे? नहीं, मन लग जाएगा, आप लग जाओ, सुई जाती है उतनी ढका जाता है। आप लगोगे तो मन लगेगा, लगेगा पर मन पकड़ तो सकते नहीं, आप ही खत्म हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा। आप भगवान लग जाओ मन लौट जाएगा। जैसे उपनिषद ने कहा है नहीं कि हल रथ है, शरीर रथ है, स्वयं रथ ही है, सारथी बुद्धि है। तो रथ जाता है दूर तक, रथ से आगे घोड़े आगा, घोड़ों से आगे जाता है सारथी, सारथी आगे जाएगा रथ ही भी जाता है, सारथी वही रह जाता है। एक कठोर से रहता है ना, ये तो खेल तो स्वयं जाता है, मन बुद्धि छोड़ जाते हैं ना। मन तो है सारथी, बुद्धि है सारथी, बने लगाम, इंद्रिया है घोड़ा, शरीर है रथ, इंद्रिया नहीं है ना हूं ये बताए। तो जहां तक रथ जाता है घोड़े जाते वहां रथ नहीं जाता, और जहां तक सारथी जाता है घोड़े नहीं जाता, जहां तक साथी बच जाते साथी नहीं जाता। तो तुम्हारा संबंध तो भगवान के साथ है, ये तो सब माया है। त्याग होने से तत्व प्राप्ति त्यागा सानिरंतर हो। आप लग जाओ मन को लगाना नहीं पड़ेगा, बुद्धि को लगानी नहीं पड़ेगी। अरे मन और बुद्धि लगाओ तो आप लगना कठिन है आपका। मन लगाने का तात्पर्य स्वयं लगता है, मैं ये मन आदर्श है, मई बुद्धि निवशेष ही मई है, तू निवेश मेरे में करेगा करेगा तो क्यों भगवान में लगेगा। वो पूछने का यही तात्पर्य था, पूछने का तात्पर्य यही था कि स्वयं लग जाने के बाद मन तो अलग नहीं रहेगा, वो साथ नहीं होगा ना। अलग मन तो अलग रहेगा ही, मन रूप है नहीं, मन अमन हो जाता है, मन मन नहीं रहता, स्वयं में रहता है। आप समझो जड़ चेतन को पकड़ सकेगा क्या? जो बुद्धि पर तो से जो बुद्धि से मन से सब पर है कौन में शिकोल शिकोल लग रहा। देखो बहुत सीधी बात बताऊं, परमात्मा है ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, परमात्मा है तो सत्संग करने वाला क्या बात है, ये संदेह हो रही है। परमात्मा है, परमात्मा है और मैं हूँ, परमात्मा है मैं हूँ, तो हूँ मैं होने से हूँ, मैं नहीं बने हूँ कैसे हुआ? मैं नहीं तो है ही होगा, हूँ कैसे होगा? मैं मतलब कैसे अस्मदित्व, उत्तम पुरुष अस्मद होने से तो मैं होता है अस्मदित्व। अपने साथ उत्तम पुरुष होता मैं कैसे होगा, मैं नहीं हूँ तो हूँ कैसे होगा, तू है यह है वह है और मैं हूँ, हूँ क्या संसार अहंकार संबंध है, नहीं होगा है ही होगा, हूँ कैसे होगा। तो सीधी बड़ी सरल बात है कि मैं हूँ इसमें होने है जो परिपूर्ण है वृत्तियां लगाना तो कर्म सापेक्ष होगा, ये कर्म निरपेक्ष होगा, अरे बड़ा सरल है बड़ा ऊंचा है। मानो है से मेरी अलग सत्ता है ही नहीं, जो हूँ है उसकी है से अलग सत्ता नहीं है, तो हूँ है आत्मसंस्थ मन करता न किंचित भी चिंतित, फिर कुछ चिंतन ना करे, बहुत सरल उपाय है, कुछ चिंतन करे, चिंतन आ जाए तो आ जाए। बड़ी सुंदर बात है, मैंने पढ़ी है, आ जाए तो चल जाएगा, उत्पन्न होने वाली स्थिति नष्ट होती है, आने वाली जाने वाली होती है, संयोग होता है वियोग होता है, तो इसके ना तो संयोग माना वियोग हमारे सब है नहीं, आया आएगा आप ही चल जाएगा, उपेक्षा करो, विरोध करने से संबंध जुड़ता है, वृत्तियों के साथ विरोध करोगे तो संबंध जुड़ता है, भगवान के साथ बैर किया उन्हें कल्याण हुआ, प्रेम किया उन्हें कल्याण हुआ, तथा नहीं हुआ तो संबंध क्यों, मैंने मन के साथ आप मन हो, मन हो जाने हो जो ऐसी उपेक्षा रखो, हो जाते ऐसी बात में हो जाते आप ठीक हो जाएगा। बच्चा जैसे माँ के पास संचल होता है नहीं तो सीधा हो जाता है मास्टर के पास, ऐसे आप मन के साथ आप मिलोगे तो मन बहुत संचल होगा, और आप जो मैं मन नहीं मेरा मन नहीं मन मेरे लिए नहीं तो आपकी स्थिति सतह स्वरूप में ही है और हो कहा होगी आप बताओ, कहीं हो सकती नहीं होगी नहीं, सीधी बात है परमात्मा है योग चुप हो जाओ, कुछ चिंतन मत करो, नींद आती हो तो नाम जप करो कीर्तन करो भगवान का नाम लो, नींद नाश हो तो फूलना फूलना सुन डरो मत, नींद सुन डरती नींद में होश नहीं रहता है, फूलना में होश रहता है, राजी है तामसी तामसी है, इस बात से नींद आती हो तो संजय बोल दो भगवान नाम जपो कीर्तन कर दो, और फूलना हो तो फूलना से मेरे समझ नहीं है, तो फूलना हो न मेरे समझ नहीं है, नींद आओ तो दाम जरूर करो कीर्तन करो सेवा करो, उसे नींद शरीर सेवा करो, बहुत सीधी बात है। ध्यान जो मन लगा कर ध्यान करते हैं नहीं वो ही योग भ्रष्ट होता है, मन नहीं हूँ नहीं है, हूँ है मैंपन है, मैंपन नहीं है परमात्मा है, आत्मसंस्थ मन कृत मन बताया है, तो मन करना मतलब कि स्वयं आत्मा में अपने आप ही मन स्थिर करने का तात्पर्य है कि मन के साथ मन रहो। देखो खूब ध्यान दो, खास बात आपका परमात्मा तत्व से वियोग हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, केवल कारण गुण संग से मन बुद्धि इंद्रियों को अपनी अपने को मन बुद्धि मानने से ही बंधन है, ये अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं, नहीं है, फोना होती तो मन में होती है, हमारे नहीं होती हमारी होती है, फोना से हमारा संबंध ही नहीं है, हमारा संबंध नित्य तत्व के साथ है, तत्व साथ ही होता है, इसमें क्या आशंका होता हो। तो ध्यान करना है वृत्ति करना है वही नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ ही, ये हरदम ध्यान से ही है, चलते फिरते उठते बैठते शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं, मेरे भगवान है मैं भगवान हूँ भगवान मेरे है, ये मैं नहीं है, ये विभाग जल है चेतन है,